konkurencji konsumentów na helamagb6.pl. Automatyczna ośmiobiegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wielka Sobota, 15 kwietnia, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W jednym z mieszkań w Ogrodzieńce eksplodowała butla z gazem. 4 osoby zostały ranne. Ponad 2000 migrantów ratowały dziś włoskie służby na Morzu Śródziemnym. To już ostatni moment, by na warszawski maraton zapisać się przez internet. 4 osoby, wśród nich dziecko, zostały ranne w wyniku wybuchu butli z gazem w jednym z bloków w Ogrodzieńcu w województwie śląskim. Ranne osoby zostały przewiezione do szpitala. Co dokładnie się stało, mówi Trójce Radosław Lendor z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Doszło do wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym w jednym z mieszkań. Zostały poszkodowane 3 osoby, które przebywały w tym mieszkaniu oraz dziecko, które bawiło się na pobliskim placu zabaw. Zostało uderzone odłamkiem okna. Sprawdzone zostały sąsiednie mieszkania, wszystko jest w porządku. Niemniej jednak wszyscy mieszkańcy są w tym momencie na zewnątrz. Dlaczego doszło do eksplozji, jeszcze nie wiadomo. Kilkadziesiąt grobów zdewastowali tej nocy wandale na cmentarzu rzymskokatolickim w Skępem koło Lipna w województwie kujawsko-pomorskim. Policjanci rano otrzymali zgłoszenie, teraz są na miejscu i zabezpieczają dowody, informuje Izabela Fiałkowska z lipnowskiej policji. Płyty nagrobkowe, krzyże zostały poprzewracane, także ta dekoracja grobów. Wygląda na to, że ktoś po prostu skakał po grobach. Ile grobów zostało zdewastowanych? Około 30 grobów na chwilę obecną, także to jest ciągle jeszcze ustalane. Policja szuka sprawców. Za profanację miejsca spoczynku może grozić do 2 lat więzienia. Prawie 2100 migrantów płynących na łodziach i pontonach w kierunku włoskich wybrzeży uratowały włoskie służby na Morzu Śródziemnym podczas 19 dzisiejszych operacji, informuje agencja ANSA. Akcje ratownicze przeprowadzono na wodach międzynarodowych między Libią a Włochami. Był to kolejny dzień nasilonego napływu migrantów wysyłanych przez przemytników z pogrążonej w chaosie Libii. Wszystkie operacje niesienia pomocy uciekinierom z Afryki na dryfujących łodziach koordynowała włoska Straż Przybrzeżna. Oprócz jej statków w akcjach uczestniczyły też jednostki organizacji pozarządowych patrolujących Morze Śródziemne. Liczba migrantów, którzy przybyli od początku tego roku do Włoch, zbliża się do 30 tysięcy. To ostatni dzień, by zapisać się przez internet na biegi w ramach Orlen Warsaw Marathon w Warszawie. Zainteresowani mogą nie tylko wziąć udział w biegu na koronnym dystansie, lecz także stanąć do rywalizacji na 10 kilometrów. To wszystko w przyszłą niedzielę. Rzecznik prasowy maratonu Sebastian Chmara liczy, że w tegorocznej odsłonie biegu weźmie udział więcej osób niż w zeszłym roku. Było to około 6,5 tysiąca osób. Mogę powiedzieć jedno, że na ten czas, czyli na dzisiaj, jak analizujemy frekwencję, to jest ona lepsza niż w roku ubiegłym. Jeśli będą jeszcze wolne miejsca po zapisach internetowych, chętni będą mogli zapisywać się na biegi w biurze zawodów. Będzie ono czynne od czwartku. Trasa 5. Orlen Warsaw Maratonu będzie zbliżona do ubiegłorocznej. Maratończycy wystartują sprzed Stadionu Narodowego. Po przebiegnięciu przez Most Świętokrzyski skierują się na Stare Miasto, Nowy Świat i Aleje Ujazdowskie. Dalej trasa będzie wiodła Aleją Wilanowską i ulicami Jana III Sobieskiego, Czerniakowską i Solec. Stamtąd przez Most Świętokrzyski biegacze wrócą na Błonia Stadionu Narodowego. Tam będzie finisz. W Londynie od dziś można oglądać interaktywne przedstawienie na podstawie książki Alicja w Krainie Czarów. W podziemnym teatrze Waterloo Vaults widzowie przemierzą 33 pokoje. Organizatorzy zapewniają, że każde przedstawienie będzie się nieco różniło od poprzedniego. Welcome to the Kingdom of Wonderland. Za białym królikiem podąża jednorazowo 56 osób. Zaraz na początku przed każdym uczestnikiem wybór buteleczka z napisem wypij mnie lub ciastko z kartką zjedz mnie. Hello? Can you hear me? Decyzja wpływa na to, jakie pokoje odwiedzimy, w jakiej kolejności, no i co nas w nich czeka. Przed nami dużo spotkań. Jest znikający kot, jest Humpty Dumpty, a usłyszymy też okrzyk ściąć mu głowę, bo spotkamy samą królową. Mamy 36 aktorów, każdy gra przynajmniej 4 postaci, każdej nocy inną. Mówi jeden z twórców przedstawienia, Anthony Spargo. Tylko w scenie popołudniowej herbatki u kapelusznika liczba kombinacji ról i aktorów to 112. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

فإني لسماء أعمالهم تخزيهم. طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة تدل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم. دوا يبري كل كوبتيسكا موزيكا رليجينا مودليتفا اي بوست na początek raportu. Z pewnością o Koptach, największej liczebnie wspólnocie chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w tej audycji opowiemy także, ale miejsca, z którymi będziemy się dziś łączyć, leżą nieco dalej na wschód. Nie znamy ich, nie interesowaliśmy się nimi, do niedawna chyba niewielu z nas rozumiałyby dowcip powtarzany często w Iraku. Pewien amerykański generał w 2003 roku spotkał rodzinę chrześcijańską i wiedziony ciekawością spytał, kiedy się nawróciliście? 2000 lat temu, odpowiedział ojciec rodziny. W dzisiejszym Iraku, Syrii, Izraelu, Palestynie, Jordanii, Libanie, Egipcie, południowej Turcji chrześcijanie są od początku, od czasów Chrystusa. Jerozolima, Antiochia, Aleksandria, potem Konstantynopol wcześniej były ośrodkami nowej wiary niż Rzym czy inne stolice Europy. Dziś potomkowie tych pierwszych uczniów Chrystusa są nieliczni. Prześladowania i wojny ostatnich dekad zmusiły setki tysięcy ludzi do imigracji. Ze swoich domów musieli uciekać. W Europie prawie nikt ich nie chce, osiedlają się więc w sąsiednich krajach, takich jak Liban, Jordania czy Turcja, czekając na zmianę sytuacji w Iraku czy Syrii. Zwłaszcza w Iraku pojawia się szansa powrotu. Ponad 100 tysięcy ludzi wyrzuconych z domów przez państwo islamskie z okolic Mosulu przebywało przez ostatnie prawie 3 lata w irackim Kurdystanie. Dziś wracają, bo Mosul jest odbijany z rąk terrorystów. Nie są to łatwe powroty i o nich w tej audycji opowiemy. W Irbilu, stolicy irackiego Kurdystanu, jest z nami Michał Żakowski. Witam cię, Michale. Dzień dobry, witam. A Abuna Kazimierz Gajowy, maronita, wieloletni misjonarz, prezes Fundacji Fenicja imienia świętego Szarbela, jest z nami w Libanie, w Bejrucie. Witam. Pozdrawiam wszystkich z Bejrutu. Bardzo nam miło. Michale, pierwsze pytanie do ciebie i pierwsza prośba. Przypomnij, skąd wzięli się chrześcijanie w irackim Kurdystanie w takiej ilości, bo oni oczywiście w Irbilu mieszkali od zawsze, ale no, to, co się stało po ataku państwa islamskiego, to był wielki eksodus z okolic Mosulu. Może opowiedz, jak to się działo. I całe szczęście, że w Irbilu oni mieszkali od zawsze, bo tu czekała na nich enklawa Ain Kawa. To jest dzielnica chrześcijańska w Irbilu, w której pojawili się w ogromnej liczbie. Nazywana jest ten poranek, ta noc, nocą piżam. Oczywiście to jest taka nazwa potoczna, to znaczy pojawili się nagle ubrani między innymi w piżamy, bo wyskoczyli z łóżek i uciekali ze swoich domów. I rzeczywiście to było lato 2014 roku, tuż po tym, jak został ogłoszony kalifat w końcu czerwca 2004 roku właśnie w Mosulu, w meczecie Al-Nuri. 14. I w meczecie Al-Nuri poszło w świat, że właśnie powstał kalifat, państwo islamskie i rozpoczęła się wielka ofensywa. No, była ona rzeczywiście porażająca. Zagarnęła ta fala dżihadystów wioski chrześcijańskie na równinie Niniwy. Ostało się tylko Al-Kosz, liczące około 4 tysięcy ludzi. No i do tego Al-Kosz też uciekali ludzie, chrześcijanie. I także tutaj Karakosz, Karamlesz i inne wsie, Teleskow, Bashika, to wszystko wpadło w ręce dżihadystów, a chrześcijanie właśnie szukali schronienia u swoich rodzin, u ludzi dobrej woli, a także w okolicznych krajach, tak jak przed chwileczką wspomniałeś. No i teraz trwa ta cała ofensywa. Te tereny już są wyczyszczone, już tam nie ma dżihadystów. Trwa oblężenie Mosulu, jego zachodniej części. I teraz zwracam się do Kazimierza Gajowego. Kazimierzu, ludzie z Mosulu uciekali na wschód do irackiego Kurdystanu, a ludzie z Syrii uciekali między innymi do Libanu, prawda? No oczywiście Liban był jakby naturalnym miejscem schronienia dla Syryjczyków, ponieważ no, mimo tych różnic politycznych i wielu, powiedzmy, konfliktów zbrojnych nawet między Syrią a Libanem, to jednak są to ludzie bardzo sobie bliscy. Te same wspólnoty chrześcijańskie, chociażby powiedzmy maronitów, chociaż w większości żyją w Libanie, jednak mają też swoje wspólnoty w wielu miastach Syrii. Często są to mieszane rodziny. Na dodatek kuchnia, sposób nawet powiedzmy życia codziennego, szkolnictwo jest bardzo do siebie podobne. I oczywiście Liban, zwłaszcza w początkowej fazie wojny w Syrii, był naprawdę krajem otwartym na Syryjczyków. Stąd też w krótkim czasie, no tak jak podają tutaj lokalne źródła, znalazło się tutaj około 2 milionów. Pamiętajmy, że Liban to kraj zaledwie 4-milionowy, także wyobraźmy sobie, 1/3 powiedzmy ludności się powiększyła. Tu chodzi o chleb, tu chodzi o wodę, tu chodzi o światło, tu chodzi o wszystko. Oczywiście z biegiem czasu narastały problemy i dzisiaj, tak jak rozmawiam z ludźmi w wielu miejscach, w wielu miastach Libanu, naprawdę te trudności są coraz większe. Oczywiście mam nadzieję, że w ciągu tej audycji o nich sobie też powiemy. Dobrze. Jedno pytanie dodatkowe, Kazimierzu. Czy to jest tak, że dla większości ludzi, a zwłaszcza chrześcijan, o chrześcijan chciałbym cię spytać, czy Liban jest stacją przesiadkową do Europy, czy część z nich chce przeczekać to, co się dzieje w Syrii i wrócić do domów? Czy uważają, że to jest możliwe, czy po prostu szukają nowego miejsca do życia? Czy to będzie Liban, czy to będą kraje europejskie, gdzie może mają rodziny? Do niedawna, naprawdę do niedawna, jeszcze może 2-3 miesiące temu, Liban niestety był uważany tylko jako stacja przesiadkowa, jako powiedzmy miejsce, gdzie można zdobyć wizy. Mówię tu o chrześcijanach, którzy raczej w większości, jeżeli emigrują w cudzysłowie legalnie, to znaczy proszą o wizy czy do Kanady, czy do Stanów Zjednoczonych również i do wszystkich innych krajów całego świata, oczywiście do Skandynawii, i kiedy wyjeżdżają legalnie. Z różnych powodów, może to jest swego rodzaju również i kultura, jak również też powiązania rodzinne, bo tych chrześcijan w ciągu ostatnich przynajmniej 200 lat wyjechało na cały świat bardzo dużo, stąd też tych rodzin chrześcijańskich na całym świecie jest bardzo dużo. Jednak mniej więcej od miesiąca, no jakby się zapaliła nowa jutrzenka. Raczej się mówi o tym, że nie warto gdzieś daleko wyjeżdżać, bo jest wielka nadzieja, że no kwestia być może 6 miesięcy, może 1 roku, tak przynajmniej mówi się wśród ludzi, i będą wracać. I mogę zapewnić Państwa, że ich jedynym marzeniem takim prawdziwym to jest właśnie powrót do ich domów, powrót do ich miejsc pracy, powrót do ich wspólnot chrześcijańskich. Naprawdę oni teraz w tych dniach Triduum Paschalnego cierpią razem z Chrystusem jeszcze bardziej. A to z tego powodu, że czują się mimo wszystko nie u siebie, bo mają gdzieś tam z tyłu głowy ich kościoły, ich kapłanów, ich wspólnoty, do których by chętnie wrócili. Jestem przekonany i to zawsze powtarzam, gdzie tylko mogę. Jeżeli im pomożemy przetrwać ten trudny czas tutaj, w takim kraju chociażby jak Liban, to pomożemy im, pomożemy Syrii, bo wrócą ludzie, żeby tam mieszkać i żeby ta mozaika, powiedzmy, religijno-kulturowa na nowo się odrodziła, ale również pomożemy nam, bo my naprawdę nie jesteśmy w stanie tych olbrzymich mas ludzi przyjąć u siebie i przede wszystkim uszczęśliwić ich, zapewnić im przyszłość. Wręcz przeciwnie, skomplikujemy sobie i im życie. Michale, to co w tej chwili dzieje się w Mosulu i w okolicach, to jest jeden wielki eksperyment. Przed chwilą Kazimierz Gajowy mówił o tym, że ci ludzie czekają tylko na to, żeby wrócić. Irak to jest oczywiście inny kraj niż Syria, inna sytuacja polityczna, inna sytuacja bezpieczeństwa w tej chwili tam panuje, ale jeżeli by się okazało, że ci ludzie są w stanie wrócić, to mielibyśmy przykład sytuacji, w której no właśnie to, co przed chwilą Kazimierz mówił, znalazłoby potwierdzenie. Tak, czekają, chcą wracać do swoich miejsc, prawda? Oczywiście, że chcą wracać do swoich miejsc, ale teraz przynajmniej ci w Iraku, którzy znaleźli miejsca zastępcze w Irbilu czy w innych miejscach, czekają, aż ktoś im powie wyraźnie, możecie wracać do swoich domów, bo tam jest bezpiecznie. To znaczy za chwilę znowu nie będzie tak, że będziecie musieli uciekać i będziecie musieli się bać o swoje życie. To nie jest tak, że oni by są bardzo asekuranccy, tylko rzeczywiście sytuacja jest tutaj na tyle skomplikowana i politycznie niejasna, że czekają na jakąkolwiek mocną i bardzo wyrazistą deklarację, to gdzie oni się w końcu znajdą? Dlatego, że chrześcijanie z równiny Niniwa, no to jest, ja specjalnie to zawężam do tego obszaru, bo tutaj się poruszałem. Dla nich bardzo ważne jest takie określenie, dlatego, że Kurdowie jakby z jednej strony ich nęcą jakąś formą autonomii, z drugiej strony przyszli włodarze Mosulu i prowincji Niniwa, też jakieś plany wobec chrześcijan i dawania im jakiejkolwiek autonomii mają. W związku z tym to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie zapominajmy, że teraz sytuacja się jeszcze skomplikowała poprzez linię frontu, która wije się i przeplata. Z jednej strony mnóstwo posterunków milicji szyickich z południa. Naprawdę jest ich tutaj bardzo dużo. Z drugiej strony armia iracka, która ma swoje posterunki, ale tam też są przecież milicjanci szyici w tej armii, związani ze swoimi klanami, ze swoimi rodzinami. No i wreszcie są Kurdowie, Peszmergowie, ale także są milicje chrześcijańskie, które po to zostały stworzone, żeby w miarę jakoś być argumentem w rękach dla chrześcijan, że to jest ich, że to jest nie do odebrania. Przepraszam, Michale, że ci przerwę. Zaraz będziesz kontynuował, tylko chciałbym zilustrować to, o czym mówisz, bo byłeś w zachodnim Mosulu, gdzie ciągle trwa oblężenie, ciągle trwają walki. Posłuchajmy takiego obrazka twojej opowieści o dramatycznej sytuacji w towarzystwie jednego z żołnierzy, który walczy w tamtym miejscu. W pobliżu posterunku, z którego widać minaret meczetu Al-Nuri, cały czas słychać było strzały i eksplozje. Jeden z żołnierzy opowiada, że czasem terroryści się przemieszczają. Wtedy snajperzy mają okazję, by działać. Na tym posterunku, dzień wcześniej przed moim przybyciem, snajper Policji Federalnej zastrzelił dowódcę jednego z oddziałów Daesh. Kiedy pytam o to, czy uciekają cywile, rozmowa staje się prawie niemożliwa od natężenia wybuchów w tej okolicy. Dowiaduję się jednak, że cywile, kiedy uciekają, są ostrzeliwani przez terrorystów i niestety niektórzy giną na linii Starego Miasta w zachodnim Mosulu. To kolejny dowód na to, że Daesh traktuje cywilów jako zakładników swojej obecności. Podobno jest ich tutaj zamkniętych około 400 tysięcy. To jest sytuacja w zachodnim Mosulu. Michale, to się nie zmienia. To znaczy my cały czas żyjemy nadzieją, że za chwilę ten zachodni Mosul zostanie zdobyty. Jak rozumiem, w tej chwili już niewielka część miasta, ale kluczowa część miasta znajduje się jednak ciągle w rękach Państwa Islamskiego. Tak, wcześniej mówiło się o bitwie o Mosul, która została rozpoczęta w trakcie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku, w październiku. Następnie mówiono o bitwie o Stare Miasto, tam gdzie teraz jest całe gniazdo i sztab terrorystów z Państwa Islamskiego. Teraz mówi się o bitwie i rozpoczęciu bitwy o meczet Al-Nuri, czyli już ten meczet, z którego ogłoszono kalifat. I rzeczywiście armia iracka jest naprawdę już w zasięgu ręki ma ten meczet, co nie oznacza, że to Stare Miasto zostało zdobyte, ponieważ są to wąskie uliczki, szerokie na metr, może półtora. Naprawdę ciężko tam walczyć, ale rzeczywiście te nagranie jeszcze tylko uzupełnię, zostało zrobione w momencie, kiedy na froncie panowała flauta. To był front, który nazywano nic się nie dzieje. Także teraz znowu ruszyła ofensywa, znowu ruszyły wojska irackie, Policji Federalnej i tych grup szybkiego reagowania, które właśnie mają za zadanie odbijanie dom po domu. Dobrze, opowiedz o powrotach. Opowiedz o miastach, które odwiedziłeś i o tym, co widziałeś, jak wracają chrześcijanie do miejsc, w których żyli. No są na przykład takie powroty, które można nazwać pół na pół. Niedziela Palmowa w Karakosz to właściwie był wypad uchodźców z Karakosz, chrześcijan do Zirbilu, właśnie do tej miejscowości. Przepiękna miejscowość, przepiękne kościoły i procesja Niedzieli Palmowej. Rzeczywiście, tak jak mówiono mi, przed laty tutaj przyjeżdżali ludzie z okolic. To też jest ciekawe spostrzeżenie, jaka była tradycja. Do Karakosz uważanego za centrum syriackie, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. Tam mówią o jednym z kościołów, że jest największy na Bliskim Wschodzie kościołem syriackim. Także tam pojawiali się, przyjeżdżali ludzie tysiącami i maszerowali w procesji w ten sposób właśnie oddając hołd Jezusowi wkraczającemu do Jerozolimy. I rzeczywiście to, co widziałem, było przepięknym nabożeństwem, przepiękną modlitwą, tyle tylko, że było kilkaset osób, które przywieziono tam autokarami. W związku z tym tam nikt nie mieszka, właściwie w tym mieście nikogo nie ma, poza milicjami właśnie chrześcijańskimi, bo one są tutaj cały czas obecne. W innych miastach można powiedzieć, że ludzie wracają, próbują się na nowo zagospodarowywać. Te miasta muszą być wysprzątane, te miasta muszą być po pierwsze rozminowane i sprawdzone dokładnie, bo terroryści z Państwa Islamskiego naprawdę używali bardzo finezyjnych bomb, pułapek zakładanych w domostwach. Także tutaj bardzo ważne było to, żeby właśnie przygotować te miejsca. I częściowo wracają, częściowo nie. Opowiedz o mieście Teleskow, które widziałeś. Tak, i w Teleskow między innymi byli, ja przyjechałem do Teleskow, właściwie kilka godzin przede mną przyjechała rodzina, która właśnie zaczynała się już wcześniej, wyrzucili stamtąd śmieci, nieczystości, ten dom był z grubsza posprzątany, a oni przyjechali razem z meblami. Właściwie to już był ten przyjazd ostateczny. Już po nim, po tym sprzątaniu, po tym ustawieniu mebli, już tam zamierzali zamieszkać. I ja myślę, że posłuchajmy, jak wyglądały te pierwsze chwile tych ludzi w miejscu w Teleskow. Kiedyś tu żyliśmy jak królowie. Słyszę w jednym z domów w Teleskow, miasteczku, do którego wracają chrześcijanie. Ta rodzina właśnie się wprowadzała. Od kilku godzin wnosili swoje rzeczy, czyścili pokoje. Z gospodynią Fatią Adel idziemy na dach, by tam, na świeżym powietrzu, porozmawiać. Czujesz, że wraca życie? Z dachu widzimy, jak sąsiad usuwa gruz, śmieci i spalone resztki mebli. Sprząta swój dom. Będą mogli się wprowadzić, mówi Fatia. Ten powrót wyzwala w niej emocje. Drżącymi ustami, a jednocześnie śmiejąc się, mówi: zawsze dobrze wrócić do domu. Kobieta odpowiada krótko. Widać, że jeszcze nie dowierza, że już wróciła. Wierzy za to, że wojna już dla niej się skończyła. Inshallah. Jak Bóg da. Inshallah. So, do you contact it with your friends, with your... Okazuje się, że wszyscy sąsiedzi pani Fati wrócili. Nikt nie zginął. Everyone survived? Pytam, jak przetrwała dwa lata bez swojego domu. Musieliśmy się dostosować. Jej oczy zachodzą łzami. Czego brakowało najbardziej? What did you miss? The most. Spotkań rodzinnych i rozmów. Codziennie modliła się i prosiła Chrystusa o powrót do domu. Kończymy rozmowę i schodzimy na dół. Kawa? Pada propozycja. Odmawiam, widząc, ile jeszcze muszą zrobić, ale pani Fatia mówi, że kawa już jest gotowa, mamy siadać i pić. Do kawy podaje wspaniałe, zamarynowane oliwki, tłumacząc, że nie ma nic innego, by poczęstować. Tak, to jest centrum, sklepy, tam warzywny, tam rzeźnik. Jak widzisz, to wszystko dopiero się otwiera. Na chodniku mnóstwo szkła. Sklepy nie są odnowione po wojnie. Jedziemy główną ulicą Teleskow. Lokalny oddział Milicji Chrześcijańskiej Ochrony Równiny Niniwy prowadzi nas do miejsca, w którym kiedyś był jeden ze sztabów Daesh. Miasto duchów? Kilka miesięcy temu tak. Wszystko tu było puste i porzucone. Miałem dom dokładnie przez 10 miesięcy i 20 dni. Zaczyna swą opowieść pan Imad, strzelając w dłonie w bliskowschodnim geście końca. Nawet nie mieszkałem w nim roku. Przyszli terroryści z Daesh i musiał uciekać. Fanatycy urządzili sobie tu sztab i trzymali auta z materiałami wybuchowymi. Dom zbombardowały samoloty koalicji zachodniej. Gdzie jest wejście? Pytam. Tu były dwa wejścia do domu. Znaleźliśmy właśnie w gruzach zrujnowanego domu tego człowieka. To był garaż, tu pokój dzienny. Ta podłoga to bardzo dobry marmur. Mężczyzna pada na kolana i zaczyna gwałtownie odgarniać szkło i gruz. Potem wstaje i otrzepuje ręce, patrząc na nas bezradnie. Następnie oprowadza po całym gruzowisku. Kuchnia, tam stała sofa. Wszystko wykończone w każdym calu. 3 lata temu był to jego wymarzony dom. Wierzy, że wszystko wróci do normalności. Mnie ciekawi jeszcze, czym było to królewskie życie w Telaskow przed najazdem Daesh. Dopytuję o to kapitana Kemala z lokalnych oddziałów milicji chrześcijańskiej. Kiedyś było dostatnio. Nawet jedna osoba mogła utrzymać całą rodzinę. Było nas tu kilkaset rodzin. Życie szczęśliwe. Każda miała samochód, mieszkanie i pracę. Czy to życie wróci? Niemożliwe. Wielu naszych wyprowadziło się stąd. Daleko stąd. Daleko od Telaskowa. Michał Żakowski opowiedział nam o rodzinie z miasta Telaskow. W Bejrucie jest z nami również Abuna Kazimierz, Kazimierz Gajowy. Kazimierzu, takich historii, ludzkich historii, ludzkich dramatów z pewnością poznałeś bardzo wiele, bo każdy uchodźca to jest życie, które się pojawia, prawda, i które jest do opowiedzenia, które zawiera w sobie dramaty, czasem bardzo, bardzo trudne dla tych ludzi do przeżycia. Oni tracą rodzinę, oni tracą dobytek, majątek, wszystko, co mają. Chciałbym podkreślić ten jeden element właśnie z tej relacji, którą słyszeliśmy, o tym w cudzysłowie mówiąc dobrobycie, czyli chodzi o to, że oni żyli no, na jakiejś tam stopie nie europejskiej, ale na pewno dostatniej. I właśnie ta stopa taka dostatnia dotyczy tych rodzin chrześcijańskich, nie tylko tam właśnie na terenie Iraku, ale również tutaj w Libanie. Najczęściej te rodziny chrześcijańskie, które mamy tutaj liczne w Libanie, są to rodziny wykształcone, które kiedyś posiadały sklepy, posiadały małe zakłady, żyły na pewnym, powiedzmy, poziomie życia dość ludzkiego. I to dla nich jest to najcięższe tutaj właśnie znaleźć się w tej sytuacji, w cudzysłowie powiedzmy pod namiotem, bez toalety, bez często nawet wystarczającej ilości wody. Stąd też ich cierpienie jest o wiele większe. Często są to rodziny pozbawione już ich głównych, powiedzmy, tych ludzi, którzy ich utrzymywali, mężów, ojców, braci. Znam kilka rodzin właśnie przez fundację, im staramy się miesięcznie dawać pewną sumę pieniędzy, by im pomagać przeżyć, gdzie zostały tylko same kobiety, na dodatek niejednokrotnie z osobami upośledzonymi, czy to fizycznie, czy to nieraz również i psychicznie, chociażby przez tą wojnę. Stąd też, tak jak powiedziałeś, każda rodzina to jest naprawdę historia, każda rodzina to jest tragedia. A jednocześnie, choć jak mówiłem, jeszcze 2 miesiące temu robiły wszystko te rodziny, żeby znaleźć kraj, który da im wizy wjazdowe, żeby znaleźć pieniądze na bilet. Dzisiaj częściej mówią właśnie o powrocie. I wydaje mi się, ten materiał, który usłyszeliśmy, tak bardzo fajnie zrobiony, chyba potwierdza to, co mówiłem wcześniej, że mimo wszystko, mimo tego, że będą musieli zaczynać niejednokrotnie od zera, właśnie odgruzowując, mają tą wielką chęć, to wielkie pragnienie, żeby tam wrócić. I myślę, że warto powiedzieć, że musimy właśnie w tym im najbardziej pomóc. Naprawdę jest mała jutrzenka na horyzoncie, że również i te rodziny syryjskie będą już do siebie wracać. Są już tereny, które są naprawdę w miarę bezpieczne. Oczywiście też potwierdzam. Wszystkie rodziny mówią mi w ten sposób. Raz uciekaliśmy, raz przeżyliśmy tą gehennę, ale nie jesteśmy w stanie jeszcze raz uciekać, gdyby to się zdarzyło, czy jeszcze raz szukać schronienia, czy to w Libanie, czy gdziekolwiek indziej na świecie. Także na pewno raz poparzeni mocno w tą wojną, chcą mieć pewnego rodzaju pewność, zabezpieczenie, że jeżeli wrócą, życia w normalności, są gotowi zatrzymać od zera, ale że będą przynajmniej mieli bezpieczeństwo, że będą mogli chodzić do kościoła. Abuna Kazimierz Gajowy jest z nami w Bejrucie. Michał Żakowski jest z nami w Irbilu, stolicy irackiego Kurdystanu. Posłuchajmy aramejskiej modlitwy, aramejskiej, w języku aramejskim, czyli w języku nowoczesnej wersji, ale z elementami tego języka, którym posługiwał się Jezus Chrystus. Opowieść o pasji Chrystusa. Aramejska modlitwa, opowieść o pasji i zmartwychwstaniu Chrystusa. Michał Żakowski jest z nami w Irbilu. Tak, ja bym chciał się jeszcze odnieść do tego, co mówił Kazimierz Gajowy. Zresztą bardzo serdecznie pozdrawiam, ale mówimy o tym, dlaczego chrześcijanie nie chcą niektórzy wracać albo czekają na jakieś zapewnienia, bezpieczeństwa. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie ogromny strach. Ja myślę, że w Syrii przed wojną i jakby troszeczkę innymi czynnikami, ale tutaj ten strach ma nazwę Państwo Islamskie i właściwie akronim arabski Daesh. To, co między innymi wojna, śmierć, to są te rzeczy, o których się myśli, ale jeszcze nie zapominajmy o stronie werbalnej, to, co głosiło Państwo Islamskie i głosi w dalszym ciągu i w jaki sposób tutaj wdziera się w tę tkankę chrześcijańską, jak te hasła, które proponują, które starali się wcielać w życie, bardzo mocno nie pasują do tego miejsca i myślę do żadnego na świecie, ale w jaki sposób oddziałują na ludzi. Ja byłem w takim zamkniętym mieście, ciężko się tam dostać, Batnaja. To jest ostatnie miejsce, które leży w jurysdykcji Peszmergów. Dalej już jest tylko wojsko irackie i szyickie milicje i Mosul, bo to jest 20 kilometrów od Mosulu. I w Batnai zatrzymałem się przed jednym z kościołów. Here. The land of caliphate welcoming you. Ziemia kalifatu wita was. No rzeczywiście napis przygotowany przez Państwo Islamskie, napis namalowany sprayem, farbą, nie wiadomo. Kolejny napis. And this? We will be victorious. Zwyciężymy każdego niewiernego. This is the church of Batnaya. Yes. Stoimy przed kościołem w Batnai. Is it destroyed? Do Marty nam gołaj? Kościół w Batnaya jest zniszczony, jeszcze nie można do niego wchodzić, mogą być miny. Napisy na ścianach, ich liczba robią wrażenie. Część z nich to wersety z Koranu, inne mają wpływać na motywację terrorystów. Can you read some of them? Przeczytajmy teraz kilka z nich, kilka z tych napisów. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wszystkie dookoła mnie, można powiedzieć, w małym centrum tego miasteczka, tej wsi. Na różne kolory. Biały, zielony, żółty, czarny. Znowu zielony widzę, znowu czerwony. So, let's start reading. Mój tłumacz Hanan czyta najpierw po arabsku. It means the light. They lied to us. Now oszukiwali nas, teraz czas na walkę. Wygramy, jeśli Bóg tak chce. Nasza wygrana dzięki wytrwałości. Pójdziesz walczyć, wrócisz niedługo. Tu niewyraźnie, ale tam. Lazy for fighting, there is something missed now. I cannot continue. It's something motivational for them. Okay. And there is say la makan al salib fi diyar Islam. Nie ma wspólnego miejsca dla krzyża i ziemi islamu. And the other one is al salib tahta aqdamina al-yawm. Kolejny, krzyż jest u naszych stóp. To napisy czarnym flamastrem na żelaznych drzwiach do garażu, który stoi przy kościele. Teraz zielony napis, duży zielony napis. Walką w Twoim imieniu najeżdżam, walczę i zdobywam. I ostatnie dwa napisy. Nie kłóćcie się, bo przegracie. No i ostatni, Boże, nie zawstydzaj nas przed wrogiem. Boże, zwyciężaj wraz ze swymi czcicielami i dobrymi muzułmanami. God, be victorious with your good worshippers of Muslims. And there is the flag of ISIS. Flaga państwa islamskiego Daesh jest namalowana, można powiedzieć, flamastrami. Taki zarys flagi w środku, in the middle is shahada. To wyznanie wiary muzułmańskiej. Tu była jedna z części sztabu Daesh. Następny napis, ale ten napis już jest rozwinięty, bo jest również rysunek, to znaczy stojący moździerz, a także wyrzutnia rakiet. Trudno to przetłumaczyć, ale chodzi o siłę z walki, ze strzelania. The power is by shooting. So it is related to the mortar image that they painted on the wall. Relacja Michała Żakowskiego z miejscowości Batnaya, niedaleko Mosulu. Wielokrotnie w tej audycji, w tym programie mówiliśmy o tym, że Państwo islamskie to nie jest doświadczenie muzułmanów dla większości chrześcijan. Że, no tak jak mówi to znane powiedzenie, może banalne, ale jednak prawdziwe, nie każdy muzułmanin to terrorysta i nie każde doświadczenie chrześcijanina z islamem to jest doświadczenie terroryzmu. Wręcz przeciwnie, ci ludzie żyli tam w tym miejscu od wieków i jakoś ze sobą umieli funkcjonować, ale pamiętajmy o tym strachu rzeczywiście, bo on jest niezwykle istotny dla motywacji ludzi, którzy się pojawiają w tej chwili w okolicach Mosulu. Chciałbym, żebyśmy za chwilę porozmawiali o tym, jak to życie muzułmanów i chrześcijan będzie wyglądać po wojnie w Iraku i w Syrii i z dodatkiem doświadczenia libańskiego, które ma swoją własną specyfikę, ale żeby o tym porozmawiać, cofnijmy się do Niedzieli Palmowej, którą zrelacjonuje nam znowu Michał Żakowski, tym razem z Karakosz. العلم Arcybiskup Mosulu Butros Moshe modlił się tak podczas Niedzieli Palmowej w Karakosz. Jeszcze 3 lata temu na procesję przybywały tu tysiące ludzi. Teraz kilkaset odważyło się przyjechać, by przejść ulicami miasta i uczcić wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Ich bezpieczeństwa strzegli policjanci, żołnierze i radcy, a także milicja chrześcijańska, oddziały równiny Niniwy. Jestem tu z Halisem Ishostejfą, mieszkańcem Karakosz, ale także posłem do parlamentu irackiego w Bagdadzie. To, można powiedzieć, jego kościół w Karakosz. Tu odbywały się rodzinne chrzciny, przychodzili na msze. Rozmawiamy o przyszłości chrześcijan na równinie Niniwy. Scenografia iście apokaliptyczna. Ogromne, czarne, spalone ściany i sufit świątyni, słynącej kiedyś z niezwykle wyszukanych i drogich marmurów. Wierzy pan w pojednanie? Każda społeczność, chrześcijanie i muzułmanie, będą żyli razem w pokoju? To podstawa. Musimy znaleźć sposób, aby stało się to możliwe. Ale to kwestia także polityki. Pan jest politykiem i wie, że to niełatwe. Nie, niełatwe. Potrzebujemy wsparcia innych krajów, trzeciej strony. Jakiego? Oni muszą naciskać na dobre rozwiązania. Partie, które działają i przewodzą Irakowi dzisiaj, są partiami religijnymi. Patrzą tylko z jednej strony. To radykałowie islamscy. To one spowodowały wzrost tego ekstremizmu. My potrzebujemy rządu, nazwijmy to, cywilnego, świeckiego. Takich samych partii. I to one powinny być wspierane. To pozwoli wszystkim społecznościom żyć razem w pokoju. A jakiego wsparcia oczekuje pan od Polski, Niemiec, Francji? On the Islamic leaders in the mosque when they speak to the people. Muszą naciskać na liderów muzułmańskich, islamskich, by wpłynęli na nauczanie w meczetach. Świat nie składa się tylko z religii muzułmańskiej. Jest ich wiele, a jeśli tego się nie szanuje, to wtedy jest permanentna wojna. The world will be in continuous condition of war. So musimy jakoś znaleźć sposób na życie obok siebie. Some way how to make it possible for the people to live together. Halis Ishio Steifo, polityk z Mosulu, w relacji Michała Żakowskiego. Mamy Michała na linii. Nie mamy Michała na linii, mamy... jesteś, tak? Jesteś, Michale? Jestem. Jesteś. To jest ogromny problem dla tych ludzi, prawda? Ja pamiętam, kiedy rozmawiałem z chrześcijanami wyrzuconymi i przebywającymi w Wirbilu przed 2 laty, wyrzuconymi z okolic Mosulu, większość z nich mówiła, że nie wyobraża sobie powrotu i życia z sąsiadami, którzy ich zdradzili. Oni czują, że zostali zdradzeni przez nich, prawda? Tak, ja rozmawiałem wiele razy z ludźmi i to poczucie zdrady jest, ale też jest poczucie wybaczenia. To znaczy jedna z rodzin powiedziała mi, my znamy nazwiska, tak samo zresztą parlamentarzysta. Ci ludzie zapytani o to, kim są ich prześladowcy, czy pomocnicy prześladowców, są w stanie wymienić ich z imienia i nazwiska. Więc to jest wiedza ogólna, kto z kim, w jaki sposób i jak się zachowywał. Ale no, ja mam nadzieję, że to, co usłyszałem właśnie przed kościołem świętego Benjamina i jego siostry Sary w Karakosz, czyli nie zajmujmy się ich nazwiskami, niech Bóg im wybaczy grzechy i zostawmy to Bogu, no to, że to będzie raczej rzeczywiście pozostawione w rękach Boga i mądrych ludzi, o jakich mówi zresztą Halis i Stejfo, i że to będzie jakaś forma nawiązywania ponownie kontaktów i próba jakiejś rzeczywiście jakiegoś odprężenia tych stosunków po tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 3 lat. Abuna Kazimierz. Liban to specyficzny kraj. Czekam, żeby już proszę bardzo. Odnieść do tego materiału, który przed chwilą słyszałem. Tak. Jeżeli chodzi o powrót do jakiegoś modus vivendi, sposobu życia razem. On jest możliwy i jesteśmy skazani na to. Nie ma innej możliwości. Tak było ponad 1000 lat i to jest możliwe. Może zaskoczę was, dziennikarzy, jak również słuchaczy, kiedy powiem, że jeżeli już, to wolę fundamentalizm, a nie fanatyzm. I cieszę się, że Michał Żakowski użył tego słowa w swoim materiale fanatycy, fanatyzm. Zresztą też pozdrawiam serdecznie z Bejrutu. Chodzi o to, że ta sposób życia razem był dla nas jako chrześcijan też upokarzający, bo byliśmy poprzez właśnie islam traktowani jako obywatele drugiej kategorii, czyli jako zymmi, poddani, bo taki status daje nam Koran. My dla Koranu nie jesteśmy niewiernymi. Jesteśmy ludźmi księgi, bo mamy Pismo Święte, jesteśmy Ahlul Kitab. Oczywiście mamy płacić podatek, powiedzmy, religijny i nie mamy tych samych praw, ale dzięki temu te wspólnoty przez 1000 lat przeżyły i na co dzień jest to możliwe. Na świecie jest aktualnie 1 600 000 000 muzułmanów. Przecież ich nie zlikwidujemy z życia publicznego, a wręcz przeciwnie, oni też wnoszą w świat wiele dobrego. Oczywiście mówię tutaj o światłych muzułmanach. I chciałbym użyć jeszcze raz tego słowa światli muzułmanie. W Libanie rozmawiam z nimi i oni mnie przekonują, że to oni są najbardziej pokrzywdzeni przez tak zwane państwo islamskie i przez ten fundament, i przez ten fanatyzm. Dlatego, że właśnie tworzymy stereotypy. Dla nas wszyscy muzułmanie są terrorystami, czyli nawet ci normalni ludzie żyjący w wioskach i miastach w Bejrucie, w Dżunnie, w Żbejlu są po prostu zagrożeni, że też tak samo będą traktowani, a na co dzień jest to możliwe. I bym właśnie podkreślił to, że jest to możliwe i to musi być zrobione. Kazimierzu, jest jedna chyba bardzo istotna rzecz, o której ty przed chwilą powiedziałeś, ja chciałbym, żeby to wybrzmiało. To znaczy, to jest region muzułmański i on takim zostanie. Nie ma innej możliwości. Chrześcijanie, jeżeli mają tam przetrwać, to będą mniejszością, bo innej roli dla nich nie ma. Natomiast ważne jest to, co powiedziałeś, że żyliście tam od wieków i od wieków dało się żyć, prawda? Z problemami, nie będąc obywatelami pierwszej kategorii w państwie islamskim w sensie wyznaniowym, bo takim było przecież Imperium Osmańskie, ale jednak prawa ci ludzie posiadali, chrześcijanie czy Żydzi, prawda? Bo byli ludźmi księgi. Oczywiście i jeszcze raz podkreślę to słowo światli muzułmanie. Światłym muzułmanom zależy bardzo na tym, żeby te wspólnoty chrześcijańskie w Libanie, w Syrii, w Iraku, w Egipcie pozostały. Bo oni sobie zdają sprawę, że to jest most, który łączy ich z Europą, który łączy ich ze światem zachodnim. Dzięki tym wspólnotom chrześcijańskim od zarania istnienia islamu te wspólnoty arabskie mogły się rozwijać. I oni nam mówią, my was potrzebujemy. Oni często również nas bronią. Stąd też ta konieczność dialogu, ta konieczność rozmowy mimo wszystko, szukania powiedzmy tych punktów, które nas łączą. I Liban jest tym krajem jedynym chyba na całym Bliskim Wschodzie, gdzie jest to możliwe. I nie sposób ten dzisiejszy sobotni dzień przed samą Wielkanocą nie wspomnieć Jana Pawła II, który tutaj był. Był w Syrii, był w Libanie, był w Marokko i gdzie zawsze podkreślał, że Liban jest przesłaniem dla świata, że można. I ja po 30 latach mojej tutaj pracy na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Libanie, chcę dać świadectwo, że jest to możliwe, że wczoraj, dzisiaj, jutro rano na mszach świętych nas, chrześcijan w pierwszych ławkach są muzułmanie, są to posłowie, są to często mężczyźni miast, którzy wyrażają w ten sposób solidarność z nami i razem z nami na tych mszach wielkanocnych są, żeby to podkreślić. My w czasie Ramadanu jesteśmy zapraszani na ich iftary, czyli wieczorne kolacje po całym dniu postu, czyli Liban daje świadectwo światu, że jest to możliwe, że można być różnych kultur, różnych religii i można znaleźć ten modus vivendi, czyli ten sposób życia razem. I Liban tego dokonał, bo właśnie stworzył coś w rodzaju paktu narodowego, gdzie niejako podzielił się władzą i wpływami, powiedzmy, na życie społeczne z wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi, muzułmańskimi, a również ze wspólnotą żydowską. Kazimierz dotyka teraz jakby nowego tematu, o którym powinniśmy zrobić oddzielną audycję. Niestety czas nam się kończy. Ja tylko chcę jedną rzecz na sam koniec wspomnieć, żebyśmy pamiętali również, że doświadczenie Libańczyków, Maronitów, doświadczenie Koptów, doświadczenie Palestyńczyków czy Asyryjczyków, to są odrębne światy. To jest coś, o czym także powinniśmy pamiętać, że w tym tygodniu tak bardzo tragicznym dla Koptów, kiedy mieliśmy w Egipcie dwa zamachy dramatyczne, Egipcie, który, wspomniałeś o wizycie Jana Pawła, przygotowuje się do wizyty papieża Franciszka. To jest też, pamiętajmy o tym, żeby jeśli coś z naszej rozmowy miałoby wyniknąć, to są światy do poznania, to są światy do opowiedzenia o ludziach, którzy wierzą w tego samego Boga. Zresztą wszyscy wierzą w tego samego Boga, i muzułmanie, i Żydzi. Chciałbym dodać, że te ataki na Koptów to są również ataki na nas, na Europę i na nasz świat, nie tylko chrześcijański, ale ten właśnie europejski i naszą cywilizację. To też państwo islamskie uderza w bardzo wyraźny sposób, dając nam znaki. Michał Żakowski w Irbilu, jeszcze Abuna Kazimierz Gajowy. Tylko chciałbym powiedzieć jedno, że właśnie dlatego, że były te zamachy, to zauważyłem, że w kościołach maronickich i chrześcijańskich w Libanie mamy podwójną ilość wiernych na tych uroczystościach. I wszyscy mówią, że właśnie dlatego, żeby pokazać światu muzułmańskiemu, że tu jesteśmy i tu zostaniemy. I myślę, że na koniec, mimo tego, że to jeszcze nie było mszy wielkanocnej, ale powiedzmy sobie, Al-Mesih kam hakkal kam, czyli Jezus Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. I to zawołanie już dzisiaj tu w Libanie i w tych krajach, powiedzmy, ościennych króluje. Tak, to jest nasza nadzieja, bo ten Chrystus zmartwychwstały jest dla wszystkich. Dla nas, dla muzułmanów, bo przyniósł nam właśnie to orędzie pokoju i my to orędzie pokoju chcemy właśnie głosić mimo wszystko. Dobrych świąt dla was obu. Dziękuję. I dla państwa. Dziękuję. Pozdrawiamy. Elżbieta Malinowska, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Autopromocja. Wigilia Wielkanocna 2017 w Trójce. Takim kluczem do nazwania tego czasu jest pustka, która z pierwszym skojarzeniem jest negatywna. Boimy się tego, że nic nie ma. Ale taka pustka może mieć też swoją ogromną siłę, bo ona jest zrobieniem miejsca. Ona jest wyczyszczeniem czegoś. Zapraszam Barbara Marcinik na tradycyjne spotkanie przy stole z symboliczną święconką w roli przewodnika po tajemniczym czasie między Wielkim Tygodniem a świętami. Wystąpi ksiądz doktor Krzysztof Niedołtowski. Dzisiaj o 22:00. Zdrowia, nadziei i harmonii życzymy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2 MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Automatyczna 8-biegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe.